Lodos ustine, lodos da fırtınanın öncesi. Sus pus olmuş martılar da bu neyin habercisi. Bir türkü takildi da gitmedi geberesi. Bir türkü takildi da gitmedi geberesi. Gitmedi geberesi. Ne yelkenumuz kaldı, ne dümenumuz. Ne yelkenumuz kaldı, ne dümenumuz. Kalanlarımız tamamda, nerede gidenlerumuz. Nerede gidenlerumuz. Kalanlarımız tamamda, nerede gidenlerumuz, nerede gidenlerumuz. Aşılmazsa aşılmaz Karadeniz. Deniz kokar, kız kokar da yakar sevdalarımız. Anaları ağlar da bilmez uşaklarımız. Anaları ağlar da bilmez uşaklarımız. Bilmez uşaklarımız. Ne yelkenumuz kaldı, ne dümenumuz. Ne yelkenumuz kaldı, ne dümenumuz. Kalanlarımız tamamda, nerede gidenlerumuz. Nerede gidenlerumuz. Kalanlarımız tamamda, nerede gidenlerumuz. Nerede gidenlerumuz. Kalanlarımız tamamda, nerede gidenlerumuz. Nerede gidenlerumuz.